she still couldn't fall asleep. This night the dream was leaving. She tried so hard to keep. And with the new day's dawning, she felt it drifting away. Not only for a cruise, not only for a day. Too long ago, too long apart, she couldn't wait another day for the captain of her heart. As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of her heart. She couldn't wait another day for the captain of her day for the captain of her heart. As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of her heart. Another day for the captain of the heart. In 1985 was dat een groot singlesucces in de hitparade en terecht, Double. En zij mochten dan ook, deze leden van de groep, de show van vanavond openen met de Captain of Her Heart. Een hele goede avond. Tot middernacht, de late avond met Frans van der Drift. Het is vrijdagavond 3 maart 2017. En inderdaad, je gaat luisteren naar een nieuwe aflevering van de late avond. Vanavond niet met Alfred. Die heeft afgelopen maandag, dinsdag, woensdag en donderdag de show gedaan. Maar vandaag mag ik het weer doen. En dat ga ik met veel plezier doen. Met mooie muziek. En uiteraard weer een paar redactionele mededelingen. Waar gaan ze over vandaag? Dat ga ik je ook verklappen. Er is een actie tegen overmatig alcoholgebruik. Omroep Hoekse Waard levert hierover een bijdrage aan. Wil je voor de verkiezingen nog wat hulp bij het kiezen van de juiste partij die bij jouw opvattingen past? Nou, die is er. Je hoort er in deze aflevering van de late avond meer over. En in Zuid-Holland worden in de olie- en gasindustrie nog altijd wet- en veiligheidsregels overtreden. Straks een gesprek over die gevaren in ons leefgebied. Maar zoals al gezegd, We draaien ook heel veel mooie muziek. Middernacht, de late avond, met Frans van der Drift. For all the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't want to hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Geen ingewikkelde toestanden, maar gewoon recht toe, recht aan. Een van de meest succesvolle zangers van de laatste tijd, Justin Bieber. En van hem dit nummer, Love Yourself. En daarvoor draaiden we Fern Kinney. Heel tevreden over haar relatie, dat was duidelijk. Onder het motto, ik hou van jou en blijf je trouw. Together we are beautiful. Ik Pas is de beweging in Nederland voor tijdelijk geen alcohol drinken. Bijna elk land heeft wel een soortgelijke actie. Denk aan Dry January in Engeland en Oktober in Australië. Een fris begin van het nieuwe jaar en de uitdaging met jezelf aangaan. Daarover een gesprek met wethouder Boogaard van gemeente Korendijk. Een bijdrage van Omroep Hoekse Waard. 30 of 40 dagen geen alcohol drinken. Fris de lente in, een maandje detoxen. Het is een uitdaging voor jezelf. We praten over de actie Ik Pas met wethouder Paul Boogaard van de gemeente Korendijk. Meneer Boogaard, goedenavond. Goedenavond. Gaan we meedoen of gaan we niet meedoen? Nou, ik moet zeggen, ik twijfel nog. Kijk, de actie is natuurlijk bedacht voor om mensen bewust te laten omgaan met alcohol. Mensen die daar wat moeite mee hebben. Dat zit erachter. Hè. Er zijn mensen die heel veel alcohol drinken of soms heel matig alcohol drinken, maar wel met grote regelmaat. Dus kleine hoeveelheden, maar dan bijvoorbeeld elke dag. En deze actie is bedoeld om mensen bewust te maken van het feit dat zij alcohol drinken. Het is vaak een gewoonte geworden. En ik denk juist die mensen die dat voor zichzelf voelen, dat het dan goed is om met die actie mee te doen. Wat is de insteek van de gemeente Korendijk erin? Nou, wij faciliteren vooral. Hè. Dus wij zetten advertenties op onze website. Wij proberen via sociale media aandacht te vragen. Dat is eigenlijk onze rol. Omdat de actie zelf is natuurlijk een veel breder initiatief. Wat door, laten we zeggen, de GGD's in Nederland georganiseerd wordt. Verslavingspreventie in Nederland bijvoorbeeld. De alcoholinfolijn maakt er ook onderdeel van uit. En die gebruiken de gemeente echt als communicatiemiddel om de actie kenbaar te maken. Dus voor ons is het vooral een faciliterende rol. Is de actie voor een bepaalde leeftijdsgroep ook bedoeld? Of is het een echt heel algemene actie? Ja, in feite is het wel een hele algemene actie hoor. Iedereen kan natuurlijk meedoen. Kijk, het feit is natuurlijk dat je in Nederland, waar het gaat over het kopen van alcohol, heb je natuurlijk ook bepaalde leeftijdsgrenzen. Kijk, natuurlijk hoe jonger je bent, dan wordt het natuurlijk steeds lastiger om regelmatig alcohol te nemen. Of in ieder geval al langdurig met alcohol in aanraking geweest te zijn. Mensen die zijn daar gewoon dat te jong voor. Maar ja, in principe geldt het natuurlijk voor iedereen. Hè. Voor iedereen is het goed dat je bewust met alcohol omgaat. En misschien wel juist voor jongeren. Omdat, zij zitten natuurlijk in de fase dat ze aan het ontdekken zijn. En ik kan me wel herinneren toen ik nog een stukje jonger was. Ik ben nu nog jong, maar nog jonger. Dat alcohol dan toch vooral ook spannend was. En het is, ook daar zag je een enorme groepsdruk. Misschien nog wel veel meer dan bij volwassenen. En op het moment dat je als jongere nu kunt zeggen dat je met zo'n actie meedoet, dan maak je wel een statement. En denk ik dat het in het vervolg voor zo'n jongere ook makkelijker is om nee te zeggen. Dus het is van alle leeftijden, maar ook speciaal ook voor jongeren, zeker. Ja. Ik heb begrepen dat een van de belangrijke zaken in deze actie is ook dat als je meedoet, dat je dat ook deelt met je vrienden, met je familie, met je omgeving. Om anderen op die manier ook over te halen om daar eens naar te kijken, naar dat alcoholgebruik. Dat is één, hè? Dus dat je mensen overhaalt, maar ook dat je steun krijgt van de mensen die, die in je omgeving zijn. Ik noemde het al een paar keer, die groepsdruk die is enorm. En op het moment dat je aangeeft dat je aan die actie meedoet, dan geeft dat soms wel eens een olievlekwerking naar anderen. Die zeggen, nou, daar ga ik ook meedoen. Maar op het moment dat je aangeeft dat je geen alcohol drinkt, dan wordt, laten we zeggen, de drang om te vragen, joh, maar wil je dan toch geen biertje of wil je dan toch geen wijntje, wordt dan ook minder. Dus het werkt twee kanten op. Door eraan mee te doen, geef je aan je omgeving aan dat je eraan meedoet en wordt de groepsdruk een beetje lager. En misschien dat het ook nog een invloed heeft op anderen die zeggen, joh, ik ga ook meedoen. Dus dat werkt eigenlijk twee kanten op. Dan hoop je ook nog, zeker als het een zekere mate van dwang, en ik zeg dan altijd, joh, bel maar gewoon de alcoholinfolijn, want dan ga je echt richting een gevaarlijke situatie. Want als het toch voor jezelf sprake is van een zekere dwang om alcohol te nemen, is het ook wel fijn dat je van je omgeving steun krijgt om aan deze actie mee te doen. Dus ja, het is voor iedereen die het gevoel heeft, ik moet meedoen, dan denk ik van, nou, dan moet je het al doen. Want dat geeft al aan dat je tot een van de categorieën behoort waarvoor deze actie bedoeld is. Hoe kan je meedoen met de actie en wanneer begint die? Nou, je kunt je aangeven bij, dat kun je via de website www.ikpas.nl. En ik pas, nou ja, dat past met alcohol. 1 maart begint die, woensdag 1 maart. En dan tot zondag 9 april. En als je dus 30 dagen hebt dan, of 40 dagen, dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van wanneer het eindigt. Bij 30 dagen eindigt hij op 30 maart en bij 40 dagen op zondag 9 april. Maar hij start dus op 1 maart aanstaande. 30 of 40 dagen geen alcohol drinken in de actie Ik Pas. Paul Bogaert, wethouder van de gemeente Korendijk, bedankt. J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, oui, pour gravir, oh oui, le sommet. En oubliant souvent dans ma course contre le temps. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Accord perdu, j'ai couru, assoiffé, obstiné, vers l'horizon, l'illusion, vers l'abstrait, en sacrifiant. C'est d'avant, je m'en accuse à présent. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis, c'était tout en partage. Tout. Mes amours faisaient très bien l'amour. Oh, oui. Mes emmerdes étaient ceux de notre âge. Bien sûr. Où l'argent, c'est dommage et peut ronner nos jours. Pour être fier, fier, je suis fier. Fier entre nous, je l'avoue. J'ai fait ma vie, mais il y a un mais. Je donnerai ce que j'ai, pas tout à fait, pour retrouver

inside of me. Love remains a drug that's high and not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become alive and the light that you shine can't be seen? A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light and the light that you shine can't be seen? So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Now, won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen? Je mooie muziek belooft? Nou, daar hoort dit zonder meer bij. En je hebt het in de gaten, we draaien muziek in de late avond uit een aantal prachtige decennia. Uit de 70, 80 en 90 jaren hoorde je voorbij komen. Mooi. En mag ik nu? Ja. Je hoorde een Franstalige opname. We gingen op de Franse tour met Charles Aznavour en Mes en Merde. Hij had geen achtergrondkoortje nodig, dat vulde hij zelf in. En daarna hoorde je Roger Daltrey met Without Your Love, gevolgd door Seal en Kiss from a Rose. Start Foundation heeft in samenwerking met Kieskompas het Kieswerkkompas ontwikkeld. Daarmee kunnen alle kiezers aan de hand van 20 stellingen over de arbeidsmarkt bepalen welke partij het beste bij de persoonlijke opvattingen aansluit. Mariska de Vries gaat in gesprek. Het Kieswerkkompas, een stemhulp voor mensen zonder werk. Ik ga daarover praten met mevrouw Mariska Urbanus van den Hoonaert. Welkom. U bent HR-adviseur voor het Kieswerkkompas. Kunt u vertellen wat het Kieswerkkompas precies inhoudt? Het Kieswerkkompas is een initiatief van Start Foundation. En Start Foundation is weer een stichting die zich bezighoudt met mensen die enige afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Het zij door een beperking of wel een chronische ziekte. Om ook voor die mensen een passende arbeidsplaats te vinden. Ja, nou komen natuurlijk op 15 maart de Tweede Kamerverkiezingen eraan. Er zijn nog heel veel zwevende kiezers. En als je nu in zo'n situatie zit dat je geen werk hebt, moet je natuurlijk, er zijn specifieke dingen voor jou belangrijk. Ik neem aan dat die dan in dat kieswerkkompas zijn verwerkt. Kunt u wat voorbeelden geven die belangrijk zijn voor mensen die geen werk hebben op het moment? Jazeker. Ja, de kieswerkkompas is opgebouwd uit een aantal stellingen. Waar de deelnemer zich mee kan identificeren. En het leuke ervan is dat die stellingen weer gekoppeld zijn aan bekende en minder bekende Nederlanders die daar ook hun mening over geven. En dat zijn mensen zoals bijvoorbeeld Annemarie van Gaal. Zij schrijft regelmatig voor Start Foundation. Of Vincent Bijlo, de cabaretier die blind is. En ik bijvoorbeeld, een wat minder bekende Nederlander, maar die dan weer te maken heeft met kanker en de chronische ziekte op de werkvloer. En aan de hand van die stellingen kan iemand zijn mening vormen en kijken welke partij daar het beste bij aansluit. Ja, want het is specifiek op dit thema gericht. Want je hebt natuurlijk ook de gewone stemwijzer. Die heb ik inmiddels ook gedaan. Dan krijg je allerlei onderwerpen voor je neus waar je een mening over moet vormen. En dan krijg je natuurlijk een stemadvies welke partij daar het beste bij past. Maar dit is veel specifieker voor de mensen in deze situatie. Dit is echt specifiek op werk gericht. Ja, ze krijgen ook een stemadvies daarna inderdaad bij welke partij het beste past. Ja, ja? Dat klopt. Net als bij de gewone stemwijzer. Het werkt hetzelfde als de gewone. Kunt u een voorbeeld geven van de stelling bijvoorbeeld die voorbij komt? Ja, een van de stellingen is bijvoorbeeld er moeten meer sociale werkplaatsen komen. Daar kun je dus, als je een werk zoekt in een sociale werkplaats, is dat heel belangrijk voor jou natuurlijk persoonlijk als je dat daarnaar op zoek bent. De campagne heb ik eerlijk gezegd ben ik nog niet tegengekomen. Hebben jullie het ook op social media en andere dingen verspreid, deze boodschap? Ja, er wordt vooral ingestoken op social media, zou ik haast zeggen. Er wordt veel over getwitterd. Er is heel veel aandacht op Facebook. Dus als jullie het zien, dan delen wordt erg op prijs gesteld. Ja, bij deze dus het kieswerkkompas. Als je in een situatie zit dat je lastig op de arbeidsmarkt te plaatsen bent, dat je werkloos thuis zit en toch graag wilt werken. Door allerlei redenen dan kun je dit kieswerkkompas doen. Wat is de website waar mensen hem kunnen vinden? Dat is kieswerkkompas.nl. Nou, makkelijker kan het niet inderdaad. Goed, heel duidelijk. Dankjewel. Mariska Urbanus van den Honaert, HR-adviseur bij Kieswerkkompas. En ook nog winnares van de Runner-Up 2012. Dankjewel. Dankjewel. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall less hard at 23. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way,

In heel Zuid-Holland, de late avond met Frans van der Drift. Deze mooie klanken kwamen destijds uit Volendam. Tol en Tol waren daarvoor verantwoordelijk. En daarvoor hoorde je een lekkere gouden ouwe uit de jaren 60, uit 1966 om precies te zijn. Stevie Wonder gaf acte de présence en hij deed dat met A Place in the Sun. En daarvoor de man die vorige week nog in RTL Late Night zat, Ed Sheeran. Hij deed daar een paar nummers, onder andere ook iets van zijn nieuwe LP, zijn nieuwe CD, net zoals je wilt. En die CD die heet Divide. Wij kozen voor een nummer uit 2014 in de late avond en je hoorde Thinking Out Loud. In de olie- en gasindustrie in Zuid-Holland worden vaak de wet en de veiligheidsregels overtreden. GroenLinks maakt zich daar grote zorgen over en wil zo snel mogelijk het overzicht ontvangen van de overtredingen en gevaren van de olie- en gasindustrie in Zuid-Holland. Hier is vorig jaar al om gevraagd, maar het overzicht is nog steeds niet ontvangen. Je hoort een bijdrage van Herman de Bruin. In de studio is aangeschoven Berend Potjer, statenlid van GroenLinks in Zuid-Holland. En GroenLinks maakt zich bezorgd om de blijvende onveiligheid van de olie- en gasindustrie. Berend, welkom. Ja, dank je. Blijvend, dat betekent dat er niks gebeurd is met die onveiligheid in de loop der jaren. Want we hebben hier natuurlijk vlakbij allerlei chemische industrieën, petrochemische industrieën en van alles en nog wat. En dat is nog steeds onveilig. Moeten we ons onveilig voelen dan? Ik hoop dat dat niet nodig is, maar wat ons opviel, er was berichtgeving over dat het afgelopen jaar er toch weer meer dan de helft van de industrie, van de, met name ook de olie- en gasgerelateerde bedrijven, dat die toch nog de wet overtreden. En daarmee, die wet die is er niet voor niks, die is er om mensen te beschermen, de werknemers, maar ook de omwonenden tegen onveilige situaties en ook het milieu wel. Maar er zijn regels, er zijn wetten zelfs, waar de bedrijven aan moeten voldoen. En dat doen ze massaal niet of is dat af en toe een incident? Nou, dat is dus de vraag, want het wordt één keer per jaar gecontroleerd. Hè, wat op zich al vrij weinig is, want het zijn hele grote bedrijven. En één keer per jaar komen een aantal mensen een dagje langs, die kijken. Nou, die kunnen niet het hele terrein zien, die kunnen alleen één dag een kleine steekproef doen. Ja. En die ene dag, die steekproef, die onaangekondigd, of die aangekondigd is ook vaak. Hè? Ja. Dus de bedrijven hebben het hele terrein al mooi kunnen nalopen en kunnen kijken. Alles waar ze weggeveegd, wat er mis was, ja. Ja, en dan toch wordt er elke keer weer een overtreding geconstateerd. Of in de helft, meer dan de helft van de gevallen. Als GroenLinks Zuid-Holland maken jullie daar vreselijk druk om. Je hebt vragen gesteld. Zijn er partijen die met jullie meegaan? Nou, die vragen die wij dus vorig jaar hebben gesteld, die hebben wij niet alleen gesteld. Er zijn meer partijen inderdaad. We wilden het met z'n allen bespreken. Die bespreking is uitgesteld. Dus toen hebben we samen met 50PLUS, Partij voor de Dieren en de Partij voor de Vrijheid, hebben wij dus die vraag gesteld. Ja, maar dan heb je niet de meerderheid in de Staten, denk ik. Met die vragen niet, maar we hebben wel een meerderheid om het te bespreken, zeg maar. Ja, ja. Maar goed, er is dus nog niks gebeurd eigenlijk. Dat is zorgwekkend. Ja, we weten dus niet of er wat gebeurt. Nee, dat is het probleem. Nee, je weet het niet. Nee, ja. Nee. Hoe ga je dat verder oplossen dan? Nou, wij gaan nu in gesprek met gewoon wat breder van waarom komt geen antwoord? Mm-hmm. Want er wordt ook over gespeculeerd dat het nu over de verkiezingen heen wordt getild. Ja. Omdat, we weten natuurlijk, ik bedoel, dat is puur speculatie, hè, maar er zit nu een SP-gedeputeerde, dus je zou verwachten dat die ook wel streng is op bedrijven. Voorheen was het een VVD-gedeputeerde, daarvan kan je denken, nou, die vinden bedrijven leuk. Een beetje, ja, precies. Ja. Die vinden het belangrijker dat uitkeringsgerechtigden worden gecontroleerd dan bedrijven, ook al is het risico iets anders. Mm-hmm. Bij de SP verwacht je toch een iets proactievere houding, maar het zit nog niet mee bij jullie. Nee. Om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Nee. Hoe lang moet er nog gevochten worden voor het echt is zoals het zou willen hebben? Dat gaat nog heel lang duren, denk ik. Ja, ik ben daar ook bang voor. Ja. Het liefst zou je het natuurlijk zo willen hebben. Zo zijn dat soort trajecten natuurlijk niet van de een op de andere dag geregeld. Maar sinds Otvel zie je al, hè, dat is 2 jaar geleden. Of nee, inmiddels alweer meer jaar geleden. Ja, Otvel, dat was iets geks gebeurd, hè? Ja, Otvel die had dus ook heel veel overtredingen. En er werd ook heel keer door de vingers gezien. En op een gegeven moment, na aandringen van met name GroenLinks, zowel in Rotterdam als in de provincie, is zo op een gegeven moment zijn ze daar strenger op geworden. En is uiteindelijk Otvel gesloten. Toen mochten ze alleen open als ze aantoonbaar veilig konden werken. Ja. Nou, 2/3 van het bedrijf is 4, 5 jaar later nu open. Dus dat betekent dat maar 1/3 van het bedrijf eigenlijk veilig was. Die andere 2/3 hebben ze nog steeds niet voor elkaar gekregen. Nou, en de vraag is, hoe zit dat bij de andere bedrijven? En is het daar zoveel beter dan? Ja, er is nog een hoop werk te verrichten door de provincie. Ja. En iedereen die daar bezorgd over is, die moet zich maar aansluiten. Bij jullie kan dat op een of andere manier. Ja. De verkiezingen komen eraan, dus ik weet al wat je gaat zeggen natuurlijk. Ja, 15 maart kan je natuurlijk stemmen op GroenLinks inderdaad. Je kan ook lid worden. Mm-hmm. Maar je kan ook ons ook informeren als je misstanden weet inderdaad. Ja. Kan je sturen naar info@glzh.groenlinkszuidholland.nl. En er staat ook op de website denk ik wel het een en ander over deze situatie. Ja. Ja, groenlinks.nl. Zuidholland.groenlinks.nl. Zuidholland.groenlinks.nl. Komt het allemaal voor elkaar. Berend Potjer, ik wens je sterkte in de strijd. Dank je wel. En dank voor het gesprek. Graag gedaan. Het lijkt zo heerlijk, 15 jaar. Maar dat is helemaal niet waar. Je bent wel jong, maar het is niet fijn. Je wilt alleen maar ouder zijn. steeds naar avontuur, maar weet geen raad met je figuur. Je bent maar 15 jaar. Je doet iets prachtigs met je haar, maar durft er toch niet mee naar school. De leraar vindt het te frivool. Je koopt je truitjes veel te klein. Dan zie je vaag een boezemlijn. Je valt voortdurend van je fiets. Je bent nog niets. 15 jaar. Je ziet een jongens nog gevaar. Je bent onwezenlijk verliefd, maar fluister angstig alsjeblieft. Niet doen, niet doen, je hond, want het lijkt. Je bent al zwanger als die kijkt. Je wilt zoveel en al zo lang, maar je bent pas 15 en zo bang. Maar toch, je wordt een beetje vrouw. Je haar waait mooier in de wind. Je lijkt al minder op dat kind. En door een wonder der natuur komt er iets nieuws in je figuur. En voor je weet wat er gebeurt, word je brutaler en je flirt. Je loopt romantisch langs de gracht. Hij is verliefd, het is al nacht. Je bent opeens niet meer zo kuis. En een uur later kom je thuis. Want je bent nu Romy, 16 jaar. Dit keer een keertje ingetogen, Gerard Joling, met zijn vertolking van dit nummer 15 jaar dat hij heeft opgedragen aan de dochter van zijn manager, aan Romy. En dat deed hij met heel veel plezier en met passie, mogen we zeggen. Ik ben toegekomen aan het afscheidswoord voor vandaag. Dit was de 300ste aflevering van De Late Avond. En we gaan door. En met we bedoel ik natuurlijk ook mijn collega Alfred. Alfred Blokhuis is de maandag weer. Hij doet ook dinsdag en woensdag en donderdag en ik ben er weer volgende week vrijdag. Ik wens je een heel fijn weekend. Fijn dat je erbij was en het mee wilde beleven. Pas goed op jezelf en wat mij betreft dus graag tot volgende week. Dag. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame. bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Tengo miedo a perderte, perderte después.